Promo bilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zostało tylko kilka godzin kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi. Sprawdzimy, co na ostatniej prostej mówili politycy największych ugrupowań. Kolejki do hospicjów to nadal będzie problem. Eksperci pozytywnie oceniają zniesienie limitów, ale wskazują, że i tak brakuje ludzi do pracy z chorymi. Największa inwestycja kolejowa w Polsce staje się faktem. Podpisano umowę na ogromną modernizację w Katowicach. Na początek końcówka kampanii wyborczej. O północy nie będzie można już mówić o politykach, a w szczególności o wynikach sondażowych czy poparciu dla kandydatów. W niedzielę w Polsce będziemy mieli wybory samorządowe. Dzisiaj na ostatniej prostej największe ugrupowania zorganizowały swoje konwencje. Koalicja Obywatelska spotkała się w Warszawie, Prawo i Sprawiedliwość w Przysusze na Mazowszu. O tym, co tam mówiono, opowie Witold Banach. Obaj liderzy mówili kilkanaście minut i przez większą część swoich wystąpień koncentrowali się na negatywnym przedstawieniu swoich najpoważniejszych konkurentów. Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk przekonywał, że ewentualne zwycięstwo PiS będzie oznaczało powrót do patologii z 8 ostatnich lat. Nigdzie w Polsce nie podejmujcie tego ryzyka, że oni wygrają i znowu zagarną pod siebie to wszystko, co zagarniali przez 8 lat. Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że Koalicji Obywatelskiej nie można wierzyć, a dowodem na to jest niespełnienie obietnic wyborczych. Te zapowiedzi niebywale wręcz śmiałe. 100 dni, 100 konkretów. To wszystko jedno wielkie kłamstwo. To wszystko jedno wielkie oszustwo. Obaj liderzy zachęcali też do pójścia na wybory, bo jak mówili, są one niezwykle ważne i będą decydowały o tym, jak będzie wyglądała Polska lokalna. Witold Banach, Polskie Radio. W związku z wyborami jeszcze ważne ostrzeżenie przed tak zwanymi fake newsami i dezinformacją w internecie. Każde wybory to pretekst do eskalacji zachowań i treści dezinformacyjnych. My w NASK-u będziemy prowadzić bieżącą analizę i zachęcamy wszystkich Państwa do zgłaszania nam takich treści, które mają potencjał dezinformacyjny, który należy zweryfikować, zanim się je udostępni, poprzez naszą stronę bezpiecznewybory.pl. To Magdalena Wilczyńska z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. W weekendy wyborcze NASK będzie utrzymywał system szybkiego wykrywania i reagowania na dezinformację, który zakłada również współpracę z mediami społecznymi, takimi jak Facebook, portal X czy TikTok. Chodzi o szybkie blokowanie fałszywych treści. Kolejki do hospicjów niestety nie znikną. Eksperci mówią, że zniesiony od kwietnia limit na opiekę paliatywną to krok w dobrą stronę. Problemem są jednak pracownicy, których brakuje. Joanna Stankiewicz. Kolejki do hospicjów mają szansę zniknąć w placówkach, które mają nadwykonania, czyli przyjmowały chorych ponad limit zakontraktowany z Narodowym Funduszem Zdrowia, powiedziała prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej profesor Aleksandra Ciałkowska-Rysz. Jeżeli ktoś jest w stanie zrealizować większą ilość świadczeń, to oczywiście w tym miejscu będziemy mieć brak kolejki, bo wszyscy pacjenci czekający zostaną przyjęci do opieki. W wielu hospicjach niestety kolejki nadal będą, bo ograniczeniem są braki wykwalifikowanej kadry medycznej, dodał dr Tomasz Dzierżanowski. Jedynym ograniczeniem, które rzeczywiście nie da się załatwić nielimitowaniem świadczeń, jest ogromny niedobór personelu, zwłaszcza lekarzy, ale również i pielęgniarek. Do tej pory z opieki paliatywnej w Polsce korzystało co roku około 100 tysięcy chorych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jest umowa na największą inwestycję kolejową w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, podpisały się pod modernizacją infrastruktury od katowickich Szopienic przez stację Centrum do stacji Katowice-Piotrowice. Wymienimy całą nawierzchnię torową, pobudujemy od nowa wszystkie obiekty inżynieryjne, czyli mosty, wiadukty. Całkowitej wymianie będzie podlegać system sterowania ruchem kolejowym. Zmodernizowane zostaną wszystkie perony, które są na tej linii. Zbudowane zostaną trzy nowe przystanki: Katowice Akademia, Katowice Uniwersytet i Katowice Kokociniec. Na odcinku od Katowic do Będzina zbudujemy dodatkową parę torów, co pozwoli na rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od ruchu dalekobieżnego. Umowa opiewa na ponad 4 miliardy złotych, dodawał Piotr Wyborski, prezes zarządu PKP PLK. Pierwsza łopata zostanie wbita pod koniec roku, a cały remont ma potrwać 4 lata.

pierwsza piosenka to był Krzysztof Niuwo, Heart from the Star. Druga piosenka to był Kurt Gugu, Lwie Serce. A trzecia to był Nick Kershaw. Pierwszy utwór to Heart from the Star, grupa Classic z Nuwo. Drugi, Kadra Gugu, Lion Small i to już bez Limala, tylko z Nickiem Becksem. A trzeci, Nick Kershaw z płyty Human Racing, Woodin i Be Good. Ja pamiętam te piosenki na liście przełomów Marka Niedźwieckiego, słuchajmy je, 84. Dokładnie, to był ten rok, a czy pamiętam Państwo, które to było notowanie, kiedy te piosenki w tej kolejności pojawiły się na liście? Jestem ciekaw, czy ktoś ma tak dobrą pamięć. 22 i 7 trójek. A my już odliczamy aktualną listę przebojów, 105. wydanie listy przebojów trójki. Łukasz Drapała, Nie będziesz sama. Na liście przebojów trójki Nie będziesz sama, Łukasz Drapała, miejsce 20, a na 19 Lenny Kravitz i Human. Lenny Kravitz i Human. Po dwóch tygodniach poczekalni ta piosenka wskoczyła na 19 miejsce listy przebojów. Lenny Kravitz, Human, a już za chwilę kolejna pozycja. 19. Po polsku Pablo Pavo i Ludziki, Przetańczone serca. Przetańczone serca to Pablo Pavo i Ludziki. Nowość na miejscu 18 na liście przebojów trójki, a na miejscu 17 prawdziwe spotkanie na szczycie. Micro Music, a wraz z tą formacją Bela Koboszyńska, Bowska i Marcelina w piosence Jestem rzeką. Patrząc, jak znikasz, gdy

left a dream behind there somewhere. You've got to have a dream. Knopfler na liście przebojów trójki, miejsce 16, Ahead of the Game. Mark Knopfler jeszcze powróci dziś, a w tej chwili Riverside, nasz super zespół eksportowy Friend of Foe. grupa Riverside z piosenką Friend of Fall obroniła 15 miejsce na liście przebojów i na liście jest od 63 tygodni i to nie jest rekordzistka. Piosenka jest w pierwszej czwórce. Kolejna piosenka, Hurt, Bóg, miejsce 14. I gościnnie Martyna Baranowska, to piosenka z miejsca 14 listy przebojów trójki. Na 13 szczęśliwie Peter Gabriel, Panopticon. We'll be right back. szczęśliwa trzynastka Panopticon, Peter Gabriel. Ta piosenka jest o tydzień dłużej na liście przebojów trójki niż utwór grupy Riverside. Miejsce 12 nie po raz pierwszy dziś, co się za chwilę okaże, Classic Snuva. Lat temu i również dziś na liście przebojów trójki Classics Nouveau Battle Cry. Oczywiście 40 lat temu był to inny utwór. A na miejscu 11 The Beatles Now and Then. It's all because of you. From AI, grupa The Beatles, Now and Then, miejsce 11 na liście przebojów trójki. A my pytaliśmy Państwa, co łączy trzy utwory. Classics nowo, Hard from the Start, Kajagoogoo, The Lion's Mouth, Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, na którym notowaniu listy przebojów 40 lat temu były te trzy piosenki. Połączone notowanie, 105 i 106, z dokładnie 22 maja, przepraszam, znowu było połączone. Z 20 chyba 6 kwietnia i kupiliśmy książkę Marka Niedźwieckiego, lista przebojów programu trzeciego. Dedykację przeczytałem, mówię, niech mi Mark Niedźwiecki pomoże, ja go teraz tak pozdrawiam serdecznie. To było 105 i 106 notowanie, 28 kwietnia 1984 roku. Wszystko się zgadza, my mamy również dziś 105 notowanie listy przebojów trójki. Wehikuł czasu, my wsiadamy w niego, Kajagoogoo i Classic Snowo w tej chwili na koniec tej godziny. Watch out, you'll get mauled by the lion's mouth.